падтрымка спільноты польскай, гэта грамадская арганізацыя, якая супрацоўнічае з дыяспарамі за мяжой. Так, беларускія ўлады нічога не ўклалі. То ў 2005 годзе мы пераймаліся штурмам, як гэта было ў Гродні, калі спецназ увайшоў у сядзібы, выцягнуў людзей. У Щучыне спрабавалі мы разабрацца, то былі шмат сігналаў, фінансавыя парушэнні. Гэта Богдан клаўся ў шпіталь, каб з намі не сустракацца. На яго баку былі ўлады мясцовыя, таму што ягоная жонка на той момант старшыня раённага суда. Старшыня спільноты польскай, маці Блажынскай, не так даўно Щучын прыязджаў. Яны зайшлі без папярэджання, і сторож на расійскай мове ім сказаў: «Знаеце, здесь калі-то быў дом польчы з фірмы». Вялікая праблема, таму што будаваліся гэтыя дамы, каб там была культурніцкая дзейнасць, можна было польскай мове вучыцца. А, напрыклад, хор, які раней пры доме польскам быў, ён цяпер на прыватным доме вымушаны рэпетыцыі рабіць. Ніхто не хоча мясцовых актывістаў мець дачыненне з Богданам, таму што Богдан гэта ўлады. Я звязаўся па тэлефоне з домам польскім у Шучыні гэтым разам у будзённы дзень. Сапраўды, са мной гаварылі не па-польску і нават не па-беларуску. Нет, это дом польскі? Да. Віктара Богдана можна... Сегодня нет, а вы сотовы знаете его? Тэлефаную памянёнаму Віктару Богдану. Усё сказанае фактычна пацвердзіў ён сам. Господа Віктор, шмат камерцыйных фірм у доме палякаў. Якіх это шмат? Те, чтобы удержаць этот дом. Поэтому все деньги идут, согласно занимаемых площадям, на банковский расчёт. Мы сдаём 176. Чаму іншая польская грамада? Вы нават не сказалі, что ансамбль у вас был, ён зараз на приватной квартире, а не у доме поляка займаюсь. Неправда, я это впервые от вас такое слышу. Працяг передачи «Подорожа свободы» вы почуете пасля обвестки. Открый свободу в интернете. Читай новини. Гляди фото и видео. Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях. Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота. Адрас: svoboda.org. А зараз у нашым эфіры працяг перадачы «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашка распавядае пра Шучын, што на Гарадзеншчыне. Палітычнае жыццё ў Шучыні заўжды было досыць насычаным. Узгадаць хоць Сергія Ляшкевіча, сябра партыі БНФ, што ўзначаліў штаб Меленкевіча і быў асуджаны да 5 месяцаў зняволення, нібы за падрыхтоўку шучынскіх маладзёнаў да масавых беспарадкаў. Пабачыць яго не ўдалося, быў у ад'ездзе. Затое сустрэўся з тутэйшай жалезнай камуністычнай ледзі, які я называюць спадарыняй Зінаідай Прохар, сябрам пра прэзідэнцкай КПБ, былой настаўніцай біялогіі. Сама Зінаіда Алексеевна з-за хваробы ходзіць на мыліцах, аднак па звышцы рвецца ў бой. Дарэчы, ў 90-х партыйны суполка КПБ налічывала да сотні чалавек. Цяпер няма і десятка. Што сделано па савецкай власці? Здравоохранение, здоровье нации в результате эпидной жизни людей в 2 с лишним раза увеличилось. Мы избавились от малярии с цепной и брюшной тиф. Нет больше. Питание нормальное. А репрессии, забойства габреевы? Я в то время не жила, в Сибири не была. Мне кажется, здесь столько раздувают, лишь бы опошли советскую власть. А на Ленина качат какие бочки? Сейчас капитал Макса у каждого юриста. Лукашенко явно капиталом Макса не трымае. Бо кажа пра сацыяльна арыентаваны рынак. А да яго як ставіць? Он маладзец. Он сохранил государственную собственность на основные средства производства, кадры, высококвалифицированнейшее коллективное хозяйство сельские. Мы со своим хлебом, маслом, сметаной, молоком, яйцами, мы независимы. Репрессии были у Шучыня. Если бы Сталин побыл бы, я был бы в Сибири, и мои кости были бы там. Потому что батька был ветеринарный врач. Придя до коровки, из образами стоят матки боской, чтобы спасти корова и конь. Это жизнь. И сдохни, жабруть. А Один со старейших жыхароў Шучына, 84-гадовы спадар Глаз. Захаваў жвавасць, здароўе маладосці, што дазваляе актыўна браць удзел у мясцовым жыцці і даглядаць 120 сотак уласнай гаспадаркі. Але на пачатку прастановішча справ на буйнейшым тут прадпрыемстве «Аўтадрот», дзе ён адпрацаваў інжынерам па тэхніцы бяспекі. Было 1250, а цяпер 800 пры Савецкім Саюзе. Прадукцыя шла ў Германія, Польша, Венгрыя, Югославія. Што за прадукцыя? Правада для автомобилей, тракторов, тягачей. Подводные лодки загубили комсомолец своими проводами. Да. Затоваренные склады, сделали пятидневку, уже и четырехдневку, и трехдневку, сократили людей. Заработок племянник работает. Наполовину сократил. Он зарабатывает теперь 300 рублей. 16-го стагодзе Шучын стаў уласнасцю князёў Друцка-Любецкіх. Іх палац – галоўная тутэйшая культурна-гістарычная каштоўнасць. Пабудаваны ў другой палове 18-го стагодзе архітэктарам Де Фленерсам. За яго захаванне змагаецца спадар Глаз. Хто разбурыў? Часть забрали из советские войска. Двери хорошие там были, камины, пианино, физгармония. Все в Россию повезли. Дах был цинковая жесть. Ёдра робили, все что хочешь. А солдаты снег дали им ломы, и они сбивали с крыши. И наробили этих дыр. Начало все осыпаться, падать. Вода поднимается уже вот так, на нижнем этаже. Потолки, пол выгинаются, орнамент. И обдваливается от безвластия. Никому ничего не надо. Мясовая. А я сел, думаю, какая красота. Это наше сердце. Я писал на Лукашенко. И ездил до его. Прошение комиссии было... Накрыть? Да. Мало-мало грошей. Мне не дают не писать. А я им под хвост, под хвост. Со спадаром Киенком подсумовываем выники вандровки. Да нас далучаецца яго сын, 26-гадовы гісторык-аспірант Дзмітер. Апошні надрукаваў нядаўна досвід гісторыі авіяцыі ў Шучыні, дзе з 40-х кватыравалі два авіяпалкі. Але размова пра надзённа. Як мы пабачылі, людзі сталага веку больш жывуць мінулым, а мінулае ў чарзе за хлебам. Пенсію 500 рублёў – это жыццёвая вышыня. Да. А з другога боку, што за гэтыя грошы можна купіць, нават у параўнанню з той пенсіяй, которая была ў савецкія часы. У моладзі адносіны больш прагматычныя. Тыя, хто мае перспектывы, галаву, бяжыць менш згродна. У Шучыні трудна знайсці працу, прадпрыемства як таковых няма, дзе можна было б знайсці альтэрнатыву, дзе прыкласці свой розум. Палітычная актыўнасць стала менш. Да, ціск улады – это одно. Кіраўніцтва, арганізацыя апазіцыйных, дзеляць клункі. Напрыклад, Сергея Ляшкевіча. Актыўнасць падае не ў чалавек забаяўся, а няма вынікаў агульнай працы. Нам даводзілася пачуць, што ў прыгожаны горад значна больш важная справа – это падняць эканоміку. Паднякі Шчучыны недавочныя бачуць, а на праблему не заглядаюць. Тэхналогія прыйшла на той самы завод автопровод, каб там былі не станкі 50-х гадоў, а сучасныя. Продукция, которая лежит на складах, нашла своего покупника. У передачі «Подорожі свободи» Віталь Сямашк розповідав про Шучын, що на Гарадзенщині. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду.